جزع نا کردن شیخی بر مرگ فرزندان خیش. بود شیخی رهنمایی پیش از این، آسمانی شمع بر روی زمین. چون پیمبر در میان امتان، در گشای روزه دارالجنان. گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش، چون نبی باشد میان قوم خیش. یک سباهی گفت اهل بیت او، سخت دلچونی بگو ای نیک خو. ما ز مرگ و هجر فرزندان تو، نوحه می داریم با پشت دوتو. تو نمی گرگی نمی زاری چرا؟ یا که رحمت نیست اندر دل تو را. چون تو را رحمی نباشد در درون، پس چه امید است من از تو کنون؟ ما به امید توییم ای پیش با، که به نگذاری تو ما را در فنا. چون بیارایند روز حشر تخت، خود شفیع ما تویی آن روز سخت. در چنان روز و شب بی زینهار، ما به اکرام تویی امیدوار. دست ما و دامن توست آن زمان، که نماند هیچ مجرم را امان. گفت پیغمبر که روز رستخیز، کی گذارم مجرمان را اشک ریز. من شفیع عاصیان باشم به جان، تا رهانمشان ز اشکنجه گران. عاصیان و اهل کبایر را به جهد، با رهانم از عتاب نقض عهد. صالحان امتم خود فارغند، از شفاعتهای من روز گزند. بلکه ایشان را شفاعتها بود، گفتشان چون حکم نافذ می رود. هیچ واظر وزر غیری بر نداشت، من نیم واظر خدایم بر فراشت. آن که بی وزر است شیخ است ای جوان، در قبول حق چون در کف کمان. شیخ کبود پیر یعنی مو سپید، معنی این مو بدان ای بی امید. هست آن موی سیه هستی او، تازه هستیش نماند تای مو. چون که هستیش نماند پیر اوست، گر سیه مو باشد او یا خود دوموست. هست آن موی سیه وصف بشر، نیست آن مو موی ریش و موی سر. عیسی اندر مهد بردارد نفیر، که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر. گر رهید از بعض اوصاف بشر، شیخ نبود کهل باشد ای پسر. چون یکی موی سیه کان وصف ماست، نیست بر وی شیخ و مقبول خداست. چون بود مویش سپید ار با خود است، او نه پیر است و نه خاص ایزد است. بر سر مویی ز وصفش باقی است، او نز عرش است، او آفاقی است.